No i fakt, tak kwilili kusząco, że trudno było nie zostać na część drugą, ale od razu mówię, że część druga pójdzie w zupełnie innym kierunku. Państwo przed tygodniem jakoś wyjątkowo życzliwie, jak nas jestowych słuchaczy, odnieśli się do muzyki country. Jakoś przemówiły do was te moje opowieści o tym, że to tak trzeba wolno, patrolowym tempem wśród pól kukurydzy jechać i dopiero wtedy się spodoba. No więc najwyraźniej tak właśnie państwo postąpili. Podczas długiego weekendu nie było wyjścia, trzeba było jechać wolno. Nie wiem wśród jakich pól, ale jakieś się zapewne znalazły. I to country brzmiało wam świetnie, więc na specjalne życzenie. Dzisiaj w drugiej odsłonie sporo też będzie country, które to wszelako nie jedną ma twarz. I chciałbym zacząć od mojego ulubionego zespołu bluegrassowego. No i to już są takie subtelności, nie będziemy się teraz w to wdawać, gdzie się kończy country, a gdzie zaczyna bluegrass lub odwrotnie. Ale w jednym zdaniu, ci, którzy grają bluegrass, muszą grać bardzo dobrze. Ci, którzy grają country, mogą tak sobie nieśmiało brząkać. No więc wśród bluegrassowców absolutnym geniuszem jest Chris Thiele, który miał przed laty taki zespół Nickel Creek i to jest właśnie on z kolegami i koleżanką. Nickel Creek. To jest taki bluegrass z punkową duszą trochę, przynajmniej w tym utworze When in Rome. Chris Thiele, ja o nim powiedziałem, że to geniusz jest. I nie rzucałem słów na wiatr, tak powiedziałem o nim nie dlatego, nie tylko dlatego, że tak naprawdę uważam, bo go rzeczywiście wielbię, ale głównie dlatego, że został tak utytułowany i otrzymał grant geniusza na sumę niebagatelną, jak mniemam, a mianowicie 500 tysięcy dolarów. I Chris Thiele, dostawszy tych 500 tysięcy dolarów, wydał je natychmiast na nową mandolinę, to znaczy nową, starą mandolinę, taką już lekko przechodzoną. I zostało mu z tego tylko już na hamburgera potem. Bo wiedzą państwo, mandoliny, to nie są żarty. To jest tak jak ze skrzypcami Stradivariusa. One się cenią. No więc to był Chris, ale oczywiście Chrisa nie słuchamy jeżdżąc wolno przez pola kukurydzy. Jeżdżąc wolno przez pola kukurydzy słuchamy Hanka Williamsa, jak zostało udowodnione przed tygodniem, a także na przykład jego piosenek wykonywanych przez czy to współczesnych artystów, czy to artystów z epoki. A jeśli artyści z epoki, to może być tylko jeden wybór. You're cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep, but sleep won't come the whole night through. You're will tell on you when tears come down like falling rain. You'll toss around and call my name. You'll walk the the way I do. Your cheating heart will tell on you when tears come down like falling rain. You gonna walk the floor the very way I do. Your cheating heart is gonna tell on you. Ta barwa, ta fraza, ta muzykalność, ten styl poza czasem, naprawdę. Tak wiele lat minęło, a słucha się tej muzyki mimo chórków męskich w tle, jakby powstała wczoraj zaledwie. To Patsy Cline oczywiście. A kilkanaście lat temu wyszła taka płyta Remembering Patsy Cline, gdzie tuzin świetnych dziewcząt śpiewał pieśni związane z legendą Patsy Cline. Patsy raczej nie pisywała swoich piosenek. Robili to dla niej inni, jak na przykład Willie Nelson, który dla niej napisał utwór Crazy. I tych klasyków związanych z legendą Patsy jest no oczywiście mnóstwo, ale wybrano 12 przewybornych, więc oczywiście nie mamy na to czasu, zwłaszcza, że rządzą naszym życiem tutaj tryptyki, więc ja może dobędę na początek taki jeden drobiazg, który lubię szczególnie. To jest rzadko pojawiająca się w sieście Michelle Branch. Ten temat to Strange. Michelle Branch sięgnęła do repertuaru Patsy Cline, podobnie jak zrobiła to nie po raz pierwszy i nie ostatni. Na tej płycie Remembering Patsy Cline nasza ulubiona dziewczyna z Teksasu, czyli Nora Jones. Ten temat to Why Can't He Be With You? He takes me to the places you and I used to go. He tells me over and over that he loves me so. He gives me love that I why can't he be you? He never fails to call and tell me I'm on his mind, and I'm lucky to have such a guy. Why can't he be you? He's not the one who dominates my mind and soul, and I should love him so, 'cause he loves me, I know. But his kisses sends me flowers, calls on the hour just to prove his love. And my friends say when he's around, Why can't he be you? He's not the one who dominates my mind and soul. And I should love him so, 'cause he loves me, I know. But his kisses he sends me flowers, calls on the hour just to prove his love. And my friends say when he's around that I'm all he speaks of. And he does all the things that you why can't he be? Nora śpiewała Patsy Cline. I te stare, bardzo proste piosenki country mają w sobie taką siłę, prawda, że rozprawiają się w sposób zupełnie bezpretensjonalny z takimi archetypicznymi sytuacjami w życiu ich wówczas i nas dzisiaj, pozostają wciąż aktualne, mają w sobie tak wiele prawdy. Jak ja lubię te stare piosenki country i jak lubię Norę Jones, lubię ją do tego stopnia, że chyba i jej dam szansę dzisiaj w Sieście na tryptyk. Dzisiaj mamy siestę rzeczywiście złożoną z tryptyków, które to zresztą się czasami przenikają. Zaczęliśmy od Abby Lincoln, potem był John Mayer, potem był Sting, potem Patsy Cline. No i Patsy jej pieśń zaśpiewała Nora, która tym samym rozpoczęła swój tryptyk, który to tryptyk za moment ułoży się w tryptyk zupełnie kogoś innego. Trochę to wszystko dzisiaj w Sieście u nas wygląda jak grafiki Eschera. Znają państwo grafiki Eschera, że co innego widzisz w zależności od tego, jak chcesz spojrzeć na dany rysunek. Niebywałe to są zupełnie historie. Ale nie o tym, tylko o tym, że Nora teraz zaśpiewa piosenkę, która was wzruszy. Treat me like a fool. If you ever go, darling, I'd be Little Willys sięgnęli po repertuar Elvisa, jak się zapewne asjestowicze szybko zorientowali, a może nie tak szybko, bo Elvis, niestety, nie umiem powiedzieć czemu, nie jest zbyt częstym gościem w Sieście. Dzisiaj to się oczywiście zmieni i nawet się powoli do tej chwili zbliżamy, ale powoli, bo wszak Nora musi wystąpić w swojej trzeciej nieuchronnej odsłonie. Tak jak mówiłem, był zespół Little Willys, w którym ze stałego składu Nory grał tylko Lee Alexander, który nawiasem mówiąc przez lata był z Norą związany także poza sceną. Natomiast w jej zespole, tym, który był mi najbliższy lata temu, mówię o nim Very Handsome Band, bardzo przystojny zespół. No z tym można byłoby dyskutować, ale to wynikało z takiej ogólnej życzliwości Nory dla świata. No więc w tym bardzo przystojnym zespole na gitarze grał Adam Levy. I Adam, kiedy nagrywał własną płytę autorską, zaprosił rzecz jasna Norę do zaśpiewania jednego utworu w tej sesji. Jest to piosenka, która nie wymaga jakiegoś szerszego wprowadzenia. Adam Levy i Nora. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, Adam Levy i Elvis. Zupełnie niepostrzeżenie. Ten tryptyk Nory stał się tryptykiem Elvisa przez Love Me i Love Me Tender. Pora go zatem skończyć. Któż zrobi to lepiej niż sam mistrz? Po raz pierwszy od dawna w Sieście. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my hope. So it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. No proszę, król w Sieście. To nie zdarza się często. A to była, jest chyba do dzisiaj ulubiona piosenka Bono z repertuaru Elvisa. Wszak naprawdę to jest adaptacja takiej starej pieśni, nie wiem, włoskiej czy francuskiej, jeszcze chyba XIX-wiecznej. To już proszę nie trzymać mnie za słowo, a raczej sprawdzić gdzieś w annałach, bo ja tak teraz improwizuję, nie zaglądając do ksiąg. Pamiętam, że pierwszy raz słyszałem ją jako chłopię. Była motywem przewodnim w tej właśnie antycznej niejako wersji takiego filmu z Gene'em Hackmanem i Catherine Deneuve o Legii Cudzoziemskiej. Pamiętają państwo, nazywał się Maszeruj albo Gin. Świetny dla takich młodych chłopców spragnionych przygody. No więc Elvis. Elvis rzeczywiście zaszczypał nas w duszę stosownie i postanowiłem pójść tym tropem, a tym samym Elvis otworzył nam kolejny i być może już ostatni, tak patrzę na zegarek, może przedostatni, zobaczymy. Tryptyk dzisiaj w Sieście, Sieście nabrzmiałej tryptykami, a ten to będzie zestaw lirycznych mężów tamtej epoki, czyli lat 50. właśnie. No a tych dwóch znają państwo świetnie, więc nie trzeba ich specjalnie przedstawiać. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux. Lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours. Par moments me trahis, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que je tends. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. dans mon cœur, tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Ta muzyka skomponował Sidney Bechet, ukochany artysta Woody'ego Allena. A to oczywiście był Henri Salvador, Francuz z Karaibów. A dzisiaj w Starym Radiu w sieście Elvis, Henri i jako trzeci, żeby wreszcie dotknąć luzofonii, bo co to jest za siesta bez kropli muzyki luzofońskiej? To jest Estado da Silva. Desejo alguém que não sinta cansaço de apertar-me sempre, sempre em seus braços. Desejo alguém que também goste de mim, para seguir bem juntinhos os mesmos caminhos até ao fim. Desejo alguém de olhar sedutor para construir nosso ninho de amor. Alguém que não jure por prazer de jurar com esse alguém é que eu vivo a sonhar. Nosso ninho de amor, alguém que não jure por prazer de jurar, com esse alguém é que eu vivo a sonhar, com esse alguém. Tristão da Silva. Ach, to lata 50. Zaraz po Wielkiej Wojnie, kiedy światu się wydawało, że może być już tylko lepiej. No i tak rozglądamy się teraz dookoła i odnosimy często wrażenie, że udało nam się jednak na słabą trójkę. Tristão da Silva, przed nim Elvis, a także... Kto tam jeszcze z nami był? Był Henri Salvador oczywiście. Tyle dzisiaj w Starym Radiu w sieście. Natomiast Tristão nas troszeczkę w nastrój portugalski wprowadził, więc nie porzucajmy go przedwcześnie, ale jednocześnie szczyptę do niego dołóżmy flamenco. Już mamy mało czasu, więc musimy teraz rozmaite nasze siestowe światy zmieścić w jednym. É meu e vosso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado. as cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido de uma guitarra a cantar, fica-se logo perdido. Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que trago, foi de vós. E pareceria ternura se eu me deixasse andar. Era maior a amargura e nos triste o meu cantar. Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que trago, foi de volta. Dzielni chłopcy z Cigano Douro sięgnęli po pieśń Amalii, którą tak naprawdę swoją uczyniła dopiero Marisa. To był fragment płyty Fado Flamenco, a skoro flamenco, to niech pojawi się Vicente Amigos z Estrella Morente. Se duerme con el sol y y florece con la luna. Enamorada del agua, flor de la brisa, que vive sola por culpa de la neblina. Rosa de melancolía, los ruiseñores le cantan, y ella como es flor de olvido, con el silencio le toca. Granada vive sin mi mal, tan prisionera, que solo tiene salida por las estrellas. Y amor, deja el balcón abierto del corazón. Ay, amor, que en la vega te espero con una flor, por un suspiro la luna se lo llevó y en el olvido de su sombra se quedó. Ay, amor, amor, se fue y no vino, por el aire se quedó como los suspiros de mi corazón. Granada, no tengas miedo de que el mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso. Tú eres la novia del aire, la de la sombra de plata, la del almendro, la que parece de nieve y por dentro fuego. Tú eres rosa del rocío, amor de los ruiseñores, lamento del agua oculta que cantan los surtidos. Granada del alma mía, si tú quisieras, contigo me casaría esta primavera. Abierto del corazón. Ay, amor, que en la vega te espero con una flor, por un suspiro la luna se lo llevó y en el olvido de su sombra se quedó. Ay, amor, amor, que se fue y no vino, por el aire se quedó como los suspiros de mi corazón. Estrella Morente i Vicente Amigo. Amigo, jeden z największych gitarzystów flamenco popa Côte d'Alousie, jak rozumiem, olśnił wczoraj w Poznaniu wieczorem na festiwalu gitarowym. Dzisiaj to już prawie wszystko, no ale ponieważ w Sieście w tym roku nie może nie pojawić się Pat Metheny, w związku z tym Estrella powróci w jego towarzystwie. Ja się nazywam Marcin Kedryński i czekam jak zawsze za tydzień w Sieście tymczasem. Si me encuentran en tu sueño, verás que voy vengo y que quiero ser el aire, como el viento que te acaricia y no lo ve nadie. Soy como el pájaro que sale del árbol, soy como el pájaro que sale del árbol por tu camino, que se bifurca por un lado y el torrente de la lluvia, y al otro lado la historia. día de la guerra y enfrente la ventana el balcón de siempre y sobre el tejado reconocí mi voz a aquel que yo no por el aire y yo sola sobre todo camino en medio de la fuerza sobre el aire sobre el de los caminos que no lo ve nadie en medio de las dos fuerzas Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. Siedmiocalowy tablet Dell z procesorem Intel Atom oraz wbudowanym modemem 3G za jedyne 599 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Zbliża się godzina 17. Radio Navigator. Punktualnie o 17:00 wiadomości w Trójce. Wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam. Rozlany olej na odcinku 150 metrów spowodował utrudnienia w ruchu na drodze krajowej numer 91 w województwie pomorskim w Gniewie. Ruch tam odbywa się wahadłowo. Miejscowość Gniew, 91. A teraz województwo kujawsko-pomorskie, autostrada A1, odcinek węzeł Włocławek Północ, węzeł Nowy Ciechocinek. W miejscowości Kałęczynek zderzyły się trzy samochody osobowe. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się jednym pasem, lewym. Utrudnienie może potrwać jeszcze około półtorej godziny. W województwie warmińsko-mazurskim kierowcy muszą uważać na drodze krajowej numer 16. Odcinek Ełk Augustów doszło do wypadku w miejscowości Golubka. 307 km drogi krajowej numer 16. Na razie droga wciąż jest zablokowana. Dobra informacja jest taka, że nie ma już utrudnień w województwie lubelskim na drodze krajowej numer 74 na odcinku Opatów-Kraśnik w miejscowości Liśnik Mały. I jeszcze uwaga, województwo dolnośląskie, droga krajowa numer 46, odcinek Kłodzko-Nysa, miejscowość Mąkolno. Zderzył się tam samochód osobowy z busem, droga jest zablokowana, wyznaczono objazd przez Ząbkowice Śląskie. 22 5 3 2 0 to numer do naszego radionawigatora. Czekamy na informacje z trasy od kierowców. Radionawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 sierpnia, jest 17. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Coraz wyższy bilans walk na wschodzie Ukrainy. Dziś w Kijowie obchody 23. rocznicy niepodległości państwa. Brytyjczycy coraz bardziej zdają sobie sprawę z problemu za moment o walce z dżihadystami na wyspach i o walce w Koninie. Tam rozegrano turniej koszykarzy na wózkach inwalidzkich. 722 ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa zginęło w walkach w Donbasie od początku konfliktu. Ponad 2600 osób zostało rannych. Ten bilans w dniu Święta Niepodległości przedstawiają władze w Kijowie. Na Majdanie dziś obchodzono 23. rocznicę odłączenia się Ukrainy od Związku Radzieckiego. Aby obejrzeć paradę wojskową, przyszło kilkadziesiąt tysięcy osób. Widzisz wielkość swojego kraju, technikę wojskową i to jeszcze bardziej podnosi uczucia patriotyczne. Do tej pory wszystko było jakby w kokonie, dopiero teraz rodzi się świadomość. Mam wrażenie, że Ukraina niedawno się narodziła. Kijów coraz bardziej oddala się od czasów Związku Radzieckiego. Tak w 23. rocznicę niepodległości ocenia prezes Związku Ukraińskich w Polsce Piotr Tyma. Jak przekonuje, Ukraina może stać się normalnym krajem, ale warunkiem jest zakończenie wojny na wschodzie. Gdy nie będzie bezpośrednich tego typu nacisków, jakich doświadczamy teraz, to znaczy agresji, wojny ekonomicznej, korumpowania elit politycznych, to Ukraina ma szansę być normalnym europejskim krajem. Prezydent Petro Poroszenko podczas uroczystości w Kijowie dziś przyznał, że nad Ukrainą w najbliższych latach będzie ciążyć ciągłe zagrożenie wojskowe. Zapowiedział przy tym przekazanie w ciągu najbliższych dwóch lat na wyposażenie armii ponad 2 miliardów euro. Na północy Syrii bojownicy Państwa Islamskiego opanowali ważny punkt, co najmniej część bazy lotniczej Al-Tabaka. To był ostatni zajmowany dotąd przez siły rządowe obiekt wojskowy w tym regionie, zdominowany przez ekstremistów. O pozostałą część bazy trwają jeszcze zaciekłe walki. W Wielkiej Brytanii tymczasem medialna walka z dżihadyzmem, która przyciąga setki młodych muzułmanów urodzonych i wychowanych na wyspach. Dziś na łamach Sunday Timesa głos w tej sprawie zabrał minister spraw zagranicznych. Potajemny wyjazd z kraju, aby wziąć udział w dżihadzie w Syrii i Iraku, to całkowita zdrada naszego kraju, naszych wartości i wszystkiego, co reprezentuje brytyjski naród, podkreśla Philip Hammond w artykule w Sunday Timesie. Minister wymienia 4 filary strategii walki z wyzwaniem, jakie Europie i Wielkiej Brytanii rzuca państwo islamskie. 3 pierwsze to pomoc humanitarna dla ofiar dżihadystów, wsparcie walczących z kalifatem Kurdów i umocnienie nowego rządu w Bagdadzie. Londyn zrealizował jednak dotąd konsekwentnie tylko 1 element – pomoc humanitarną. Kurdowie nie dostali dotąd żadnego brytyjskiego uzbrojenia, a rząd w Bagdadzie jedynie deklarację poparcia. 4. filar brytyjskiej strategii wobec dżihadyzmu to walka z radykalizacją muzułmańskiej młodzieży w kraju. Minister Hammond wymienia 69 aresztowań podejrzanych i odebranie paszportów 23 ochotnikom planującym wyjazd do Syrii. Te liczby bledną jednak w porównaniu z najnowszymi ocenami, że w dżihadzie w Syrii i Iraku wzięło już udział od 1 do 1,5 tysiąca brytyjskich muzułmanów, a co najmniej 250 z nich powróciło do kraju. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Egzekucja w Chinach. Straconych zostało 8 osób skazanych wcześniej za terroryzm. Wśród nich było 3 mężczyzn, którym władze udowodniły udział w ubiegłorocznym zamachu na placu Tiananmen w Pekinie. Jesienią ubiegłego roku w sercu chińskiej stolicy na placu Tiananmen przed portretem Mao Tse-tunga rozpędzony samochód wjechał w tłum turystów, po czym eksplodował. Zginęły wówczas 2 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kary śmierci wykonano na 3 mężczyznach, którzy zdaniem sądu uczestniczyli w przygotowaniach do tego zamachu. Pozostałe 5 osób skazano za udział w zamachach terrorystycznych położonym w północno-zachodnich Chinach Xinjiangu. W regionie zamieszkiwanym przez wyznających islam Ujgurów w ostatnich miesiącach wielokrotnie dochodziło do zamieszek i aktów terroru. Według chińskich władz są one prowokowane przez islamskich separatystów. W Xinjiangu trwa zakrojona na szeroką skalę kampania antyterrorystyczna. Towarzyszą jej jednak również represje wobec ludności ujgurskiej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Koszykarze na wózkach inwalidzkich rywalizowali dziś w Koninie. Imprezę zorganizowaną po raz trzeci. Dawaj! Mam zawodnika, kuzyna, który ostro daje czadu. Człowiek przeżywa razem z nimi i czas się denerwuje, poci się. Ludzie myślę, że to nic ciekawego, a to naprawdę jest coś fajnego dla oka, żeby to zobaczyć. Posługują się tylko i wyłącznie kończynami górnymi. Trzeba mieć niesamowitą siłę, żeby jeszcze pchać wózek, podawać, rzucać do kosza, kozłować. Walczą jak pełnosprawni zawodnicy, nie ma żadnej różnicy w ambicji, w woli walki, w taktyce. Rewelacyjne widowisko. Dwudniowy turniej w Koninie został dedykowany tragicznie zmarłemu koledze Marcinowi Wróblowi. Był reprezentantem Polski w koszykówce na wózkach. W sierpniu ubiegłego roku zginął w wypadku w Warszawie. 3. strona medalu już za moment, teraz jeszcze o pogodzie. A